Okay, let's start from the blacklist. Today, Tuesday, 26th January, and every Tuesday, Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Voku at 8 Cafe MKZ from 7, Bar Voku at Blyverse from 8 till 11, Zup and Voku. Squatting Information Hours East at Joe's Garage at 8 till 9. That's Pretorius Street 43. You could check also squat.net / KSUOOST. Impro Jazz Cafe at Zal 100 from 9. Bar Night at Molly at from 9 till 1. Wednesday, 27 January, and all Wednesdays. Day Cafe at Joe's Garage from 2 till 6 as Lonely Collective. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Vega Restaurant at Zal 100 from 6. Voku at 8 Cafe MKZ from 7. Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9. That's Paustrat 6 or 5, I don't remember so good. Triton at Zal 100 at 9. Bar Night at Molly from 9 till 1. Thursday, 28 January, and most of the Thursday. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Suzy Cream Cheese at Zal 100 at 6. Vegetarian. Voku McMolly at Molly from 7. Voku Vega Zulu at Joe's Garage at 7. Octopedians at Zal 100 from 8. Vekelixe Jazz Workshop gratis for public. Squatting Information Hours Centrum at Frankreich from 8 till 9:30. And Squatting Information Hours for Students at Solstrat 4. From 8 till 9:30, Squatting Information Hours for Centrum at Frankreich, that's Spaustra 216. Film at Kavia at 8:30, film at Blyverse from 9, free entrance, punk night at Molly from 9. Friday, 29 January, and most of the Fridays, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Network Binnenstadt at Weichzentrum at the Aude Stadt from 5:30 till 7. Voku at 8 Cafe MKZ 7. Voku at Blyverse at 8. Film at Kavia 8:30. Check website for program. Live music at Blyverse at 9, Kneterende Koken Club at Zal 100 at 6, HKU at Zal 100 from 8:30, HKU presentiert music technology. Bar Night at Molly from 9 till 3, Power vs. Power Collective at Overtum 301 from 10 till 3 in the morning, €3. Before 11, €6 after. Do it yourself part 2. Benefit for do it yourself space. Saturday, 30 January, Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6. Giveaway shop at Joe's Garage from 2 till 6. Infotech for Eco Anarchism at Swamp from 2 till 6. Bar Night at Molly from 9 till 3. Spellbound at Oki. Doors open from 11 till 4, Queer Underground Dance Party. Sunday, 31st January, Broken Middag met Broad and Spalen at Zal 100 from 3:30. Broken Fabric, OLV, Michael Moore, Bite the Gnace. Woman Only Night at Bollocks at 8, Hip Hop Bar Night at Molly from 9 till 1. Okay, Yeah, Saturday, 30 January. It's from 2 till 6, Anarchistic Library. The library of the Anarchist Group Amsterdam has a small collection of titles in several languages: Dutch, English, Turkish, Spanish, French, German, etc. The books can be of theoretical as well as of practical content. For instance, you will find books about history, squatting, ecology, art and culture, and prison struggle. The most books are focused on anarchism, but there are also books which aren't written by anarchists or about anarchism. They are in the library because the points of view and ideas of the writer appeal to us. There are several Dutch and foreign magazines to be read, all of which in their own way give counter-information to the mainstream media. Magazines, of which always the most recent numbers will be available, are among others: Obrer, Prisoner, Northeastern Anarchist, Direct Action, Newsletter of ABC Hand. Yeah, Saturday from 2 till 6 at the Bollocks, Schinkelstraat 14. Okay, that's what other place we can read about. Joe's Garage, Pretorius Street 43, squatted social center in the east of Amsterdam with a whole range of activities: Voku, Kraksperkur Oost, Lonely Collective Day Cafe, Film Avant, giveaway shop, and more. You could check www.joesgarage.nl. Yeah, today we will have something about the media, so let's read also about. At Fort Van Sacchio, Jodenbreestraat 24, books to ignite the fire. At Fort Van Sacchio, Sacchio's Fortress is a non-commercial and collectively run bookstore with a focus on critical and insurgent literature. The bookstore was founded in 1977 at its current address in the Jodenbreestraat. We work only with volunteers, and any profits will go back into the store or to other groups involved in extra parliamentary activities. Besides non-fiction literature in several languages, we host a wide variety of magazines, some fiction, music ranging from punk to Ethiopian folk music, clothing pins and badges, coffee from Chiapas. You will find shelves with themes such as situationism, gender, armed struggle, and animal rights, from pirates to punk rock, and from Rara to Dada. We try to bring you information on and inspiration for resistance against repression in its many forms. From love letters to revolutionary rhetoric, we want to help you think of the best and prepare for the worst. From Monday till with Friday from 11 till 6 and in Saturday from 11 till 5 at Fort Van Sacchio, Sacchio's Fortress, Jodenbreestraat 24, just next to the Waterloo Square. Okay, that was about the places. Let's continue with the agenda. Hop, hop, hop. February 5th, 2010, Oki, Amsterdam, Amstelveenseweg 134. Guerrilla Ant Army Federation presents Rauwes Hall or Rauwes School. Assignments: Open mic, be there, spread the word. www.halfcrew.nl. Class starts at 9, tuition fee 6 euros. Hip hop equals full circle 360 degrees. Hardcore hip-hop equals 88 equals FCX4 equals 360 degrees times 4. Oh, I hope someone understands those codes. Equals 12 times 4 equals 3 times 4 equals third dimension times fourth dimension equals space x times equals mind x matter equals quality equals reality. Teachers DFP, Jerome XL, The Tunnel, DJ Loud. I think with this equals, I don't know if it's a joke. It's all written on the school board, so maybe that's what it's all about. Okay, anyway, Guerrilla and Army Federation have their hip-hop party in Oki, February 5th, Amstelveenseweg 134. Yeah, in 29 January, second part of benefit for do-it-yourself space. Power versus power in the area of Overtum 301, do-it-yourself. Benefit for do-it-yourself space, Jodenbreestraat 24, just under the Fort Van Sacchio library. What I just read about. Night incorporating and promoting independent culture and different style of music. Drum and bass, dance floor core, dubstep, techno, underground DJs and VJs and performance. Live broadcast www.freeteam.nl/patapu, so you could listen live in our radio. Okay. Okay, get in and out quickly, no taggings, no vandalism, no hard drugs. Respect, represent, dance. You could check at the pages myspace.com/power versus power or www.ot301.nl. Okay. The UN Climate Summit is over. The utterly substanceless Copenhagen Accord showed once again the bankruptcy of elite decision-making and the opportunistic and dangerous rise of green capitalism. The most hopeful thing to come from Copenhagen was the rise of an international climate movement willing to organize confrontational actions and demanding system change. Thousands of activists from all over the planet took action on the streets of Copenhagen. In a time of increased movement building around climate justice, it is crucial to strengthen this movement based on open direct action and a demand for system change. To establish radical momentum to confront climate chaos caused by capitalism and to further our everyday struggles on a local level. Therefore, we call for a meeting to discuss the issues and challenges of Netherlands-based climate movements, to share inspiration for action and determine our position relating to the international grassroots network that grew out of the Copenhagen Summit mobilization. Open and snacks at 1:30, program with brainstorm and actions and targets, movies and talks, closes at 6. The date is Sunday the 31st and the correct address is Wittenstraat 4345. That's it. So this Sunday at the Wittenstraat 4345, the place where the X minus Y have its office, there would be evaluation of COP15 and what we do further. February 2010, make capitalist history through revolution. Just do it. Every city around the world. Armoede is niet alleen veroorzaakt door het overheidsbeleid. Het is veroorzaakt door de wereldwijde economische en politieke systeem. Mega rijke banken zaugen de mensen van de wereld droog. De werkloosheid is bereikt een all-time high. De persoonlijke belasting, nu spreiding is en de banken zijn nog steeds in slacht om zelf te betalen bonussen opnemen zonder echte poging van de regering om dit te blokkeren. Deze overheersing van de wereldmarkt door de banken en de grote monopolistische bedrijven heeft een naam, het imperialisme. Een handvol rovernaties waarvan de kapitalisten hebben verzadigde hun binnenlandse markt streven van naar superwinst te maken uit de rest van de wereld. Vernietigd het IMF, de WTO en de Wereldbank. Deze ondemocratische en dus niet veranderen instellingen van het neoliberalisme moeten worden opengebroken. Ze dienen De belangen van niemand, behalve de rijken en machtigen corporate bazen. Op 6 februari 2010, groepen uit de hele wereld zullen toetreden tot en met maart in hun financiële districten en het kapitalisme geschiedenis te maken. Wij vragen dat u alleen deel te nemen in uw eigen hoofdsteden en helpen onze stem te laten horen. Informatie over locatie en tijden. www.antifa.fr/worldwide and in other pages you can check it out. Let's check it out. Yeah, today is 6:30. There would be the noise demonstration to release the squatters from Leiden. If our comrades are still detained tomorrow, today, 6:30, Lange Gracht, headquarters of the Pigs, energetic noise demo. Updates will be posted in the media if it stays in the air. There are three people have been released from Gouda. There are still four no names, anonymous, inside in Gouda. And from today at 3, at the moment released arrests will be welcomed at the police station in Leiden. Also, there is a car underway to Gouda to pick up any people that are released. We hope everybody will be released today. So far, there is still only one released. That was before, so yeah. Okay. The one person was released in Leiden. According to the cops, people, the other 12 may be getting released in the coming hours. It is not known if it will be also the case for the people who are in custody in Gouda. Okay, we will check it out after how it is, but 6:30 probably, if they are not released till this time, Lange Gracht in Leiden, noise demonstration. Okay. There would be Nazi demo 30 January in Arnhem, so there would be also counter demonstration to stop them. I'm looking if there are some English translation. We would come back to that. I didn't find any English translation, so let's do it in Dutch. Op zaterdag 30 januari wil de neonazistische partij Nederlandse Volksunie de straten van Arnhem vervallen. Dit gaan wij stoppen, organiseren, saboteren, blokkeren. Verzamelen 1 uur Burgemeesterplein vlakbij het Centraal Station Arnhem. Hun route zal zijn Burgemeesterplein, Lavik van Babstraat, Isaac Evertslaan, Bakkenbergseweg. Okay, everybody who is interested, you could check the pages. There is a poster to te verspreiden and te plakken, to spread around and to glue everywhere. Nazi demonstratie 30 januari Arnhem. Stoppen. Op zaterdag 30 januari had de neonazistische partij Nederlandse Volksunie de straten van Arnhem vervallen. Dit moeten wij voorkomen. Zij zeggen tegen pedo's te zijn, maar willen simpelweg hun smerige ideeën verspreiden met één makkelijk thema. Het is genoeg geweest met de racistische, fascistische flauwekul in Nederland. Zij verstoppen zich in de Tweede Kamer, in politiebureaus. En één enkele keer komen zij de straat op. Deze keer in jouw Arnhem. Laten wij het niet gebeuren. Organiseer jezelf en je vrienden. Trap de nazi's van de straat. One o'clock, Burgemeesterplein, vlakbij station Arnhem, next to the station. Voor de mensen die komen, wees bewust van het feit dat de Arnhemse politie in voorgaande jaren en dus voorgaande NVO's demos er een flinke hand van heeft gehad om mensen om ID's te vragen en preventief op te pakken. Ik geef de info niet om mensen af te schrikken, maar om ze voor te lichten. Kijk verder goed hoe je de wijk in wilt komen. De wijk waar de NVO gaat demonstreren is namelijk redelijk goed af te sluiten door de politie, dus het gaat niet heel makkelijk. Succes! Kom op tijd. Als je op tijd komt, dus voordat om 1 tante agent de boel gaan afsluiten, laat je jezelf mooi insluiten en hou zakketje als skimmers het kunnen. Kunnen wij het ook. Wat echter valt af te redden, is je dan als groep manifesteren. Dan ben je alsnog van de straat voor die nare bruine hemdjes langskomen. Okay, there are more informations. Od indymedia.nl and laatzijnietlopen.nl, I think. Yeah, 30 January at... At one, there is a gathering to stop the Nazi demonstration in Arnhem. At one, Burgemeester Square, Burgemeester Plain. Yeah, mobilize to not let them go and spread their hatred. There is info evening. Oh yeah, it was. There is one more, I think. January 29, there is info evening about that and about the other things at Knoflook, Havendijk in Den Bosch. Okay, that was more or less about the agenda. Okay, if you like to add something, please call us 020-412-2969-020-482-9906-9. Okay. Oh yeah, one more thing. Hop. I see the flyer. 27 January 2010 at 8. Keihard Beukenmet at Barleus. GC Volta Amsterdam. Houtman Kade 336. There will play Sleeve Monkey. You could check www.myspace.com/slavemonkey. Local Spastics, also on MySpace, the local Spastics. Super Sam Entourage. Okay, that's it. Okay, if you would like to call us, 020-412-2969. That's the number to Radio Patapu. If you would like to add something to the agenda, please do it now. Later would be no time for that. Okay, that was it. Tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. We'll be right back. being affected by. Why are you here? I'm here because we need to stand up for what is right, for a future that doesn't include people being affected by droughts that don't need to happen, by flooding, because we need to correct the power imbalance between us and the people in the Bella Center. And because more than that, we need to build a movement of movements. We need to work together. And to do that, we need energy, we need momentum, we need victories. And so that's why I'm here. And particularly because of the tar sands in my own country. It's destructive, it's a clear example of how climate and justice issues are tied together, with native rights and indigenous rights being polluted downstream. And so what is your plan for today? My plan for today is to stay part of the group, to stay peaceful, keep people calm, keep people moving. Keep people moving, keep people calm, keep people peaceful. And what do you think what's going to happen? I really have no idea. I don't have much experience in these kind of things. I don't know. I presume the people in front do and that they know what they're doing. Mm-hmm. And I'm going to be here to back them up and support them and go through whatever openings they can make. And what is the plan of the group? Mm-hmm. What is the plan of the group? The plan of the group is to get inside the fences, have people come out from inside the Bella Center to meet us, so we can really bring all these people together to have the kind of meeting that needs to happen inside the Bella Center, instead of the meetings that have been happening. Take that space back, take the COP15 space back as a space where things actually change and where solutions are actually planned. But there are some meetings happening in the Bella Center. Yeah? Mm-hmm. There are some meetings happening in Bella Center. What is this for? There are meetings in Bella Center. Meetings of politicians who aren't interested in solving the real problems. You see these governments, I mean Canada's a prime example, who are offering 3% reductions by 2020 below 1990 levels. It's completely inadequate. They completely miss the point. And even some of the solutions they're suggesting, when they go up to the 20, 30, 40% that's needed by 2020, some of the solutions they're suggesting are unjust and ineffective anyway. So we need to make sure that the real agenda gets on the table. And that's why we're here. And what are your feelings? Hmm? What are your feelings? My feelings are I'm proud to be here to stand up for what is right, what is just. I mean, I'm a little conflicted. It was tough making the decision to come here. You know, this is it's a controversial action in some ways. But I think the key is to keep thinking, keep being intelligent about what's happening, and keep on that non-violent course. And so I'm committed to that. I'm a little afraid, both of the police and of people who might want to take this action in a place I don't want it to go. But I'm committed to make sure that doesn't happen. Okay. Would you like to add something? Hmm? Would you like to add something? No, I'm good, thanks. Okay. Is happening here? Introduce yourself. Okay. My name is Frey Nikolajsen Sedén and I come here from Gothenburg in Sweden. Uh-huh. What is happening here? Well, this is the meeting point for the demonstration that is going to Bella Center. And what is going to happen? Well, We're going to walk straight to Bella Center and then try to get over the fence behind the police line inside Bella Center and there have a meeting together with some delegates from southern countries. And how you feel? Well, it's very exciting. It's where no one really knows what's going to happen, but there's a great optimistic feeling about this demonstration. So, well, I think it's going to be very good. No matter what happens, I think it's going to be a great point made for this. Well, what do you hope for? What do you hope for? Well, I honestly also believe that we are going to get on the other side of the fence, and that the delegates are coming out and meeting us, and we have a meeting, and we are showing the world that to solve this problem, we are going to need a massive public force that is taking this forward. Would you like to add something? No, I don't think so. Could you explain what are you doing? Yeah. I'm Ingrid de Vries from Holland. Coordinator of Green in the Campus. That's a university, Rotterdam University, Erasmus University. We're here with students for the whole week. My friend, she's a scientist, she's in the Bella Center today. She was doubting whether to join the crowd or go in the Bella Center, but since there are such few batches available, she decided to go in, but maybe she'll come out later to join the demonstration. Why she wanted to join the demonstration? I was doubting. Scientist, it's interesting for us, and we're going to make a documentary, and we're going to show that back home. So we're shooting today as well. Uh-huh. And we got our sign with us greening the university. And why are you making documentary? What for? To screen there? And what is the reason to? Because we wanna show what's going on here. Basically, just the whole week, what's happening here. Uh-huh. Also around the demonstration, all the lectures, and to make people aware and students aware back home. Basically, that's it. Why do you think it's important to make them aware? The students, they have busy lives. Well, also to show that you can do something individually, and also show the importance of the issue of climate change and the rest of sustainability. It's not only about climate change, but the rest of the stuff. And I'm very happy that the lectures also are going into other issues regarding sustainability, Christiana, and there are so many places here around Copenhagen where you can follow inspiring lectures. Yeah. And what do you think what's going to happen today? I'm very curious. I heard that they have a capacity to arrest 5,000 people. I don't hope I'm amongst those. I know they plan to go in the Bella Center, but it's going to be hard. I hope some politicians will go out and join the social movement. Some of the politicians will go out of the Bella Center. I'm curious. I hope that the police will be a bit all right. They were not really nice the whole week, so it's a lot of injustice going on. Okay, would you like to add something? No. Okay. Who are you? Could you introduce yourself? My name is Günther Bittel. I am from Germany. I'm a medical doctor, and I'm the environmental policy spokesman of German Marxist-Leninist Party. Why are you here? I'm here to fight against the climate destruction, against the policy of the ruling class. We must build up a strong international movement to save environment against the greed of profit. And I will give my part, my influence, that this is successful. Why do you think it's such important? It's very important to unite workers class movement and the environmental movement. And this is not the present status. We must do just a lot of strong work to reach this goal. Why do you think climate issue is also a workers' issue? Everybody on this planet wants to live, and everybody wants to work and to have a healthy and good environment. Workers have the power to organize a strike, general strike, blockades. And if you want an international movement that is strong enough to force the imperialistic government and the ruling monopolist companies in the world, you cannot do it without the power of the working class. But most of the workers are afraid about the environmental changes because they are afraid to lose their work. Like, one of the main goals is to make the consumption less. So less factories, less work. What do you think about that? Last Saturday in the great demonstration we had, I was together here with workers from Siemens in Berlin. Siemens is a very important monopolist that is greenwashing himself, but in nuclear power and coal power plant, it's a world leader. And these workers, they had posters, Siemens workers, we want a real energy revolution, no greenwashing. And it's an important discussion in the factories in Germany today, also among the car workers. There is a declaration. A lot of car workers say we want a zero emission car, we want another transporting systems, we want our jobs, but we want not give our support to destroy the environment. I heard from the mobilization group who were mobilizing for the Copenhagen that the workers were the most difficult group to mobilize. So could you say something to mobilize the workers to take participation in the fight for climate? Yes, we had the Global Action Day. Sure, we had a Global Action Day in Germany too, and there was a progress in coming together, people from the factories, people from neighborhoods and citizen movements, but we are still at the beginning of this process. Nobody can say it's enough, we are strong enough, we must build up the movement. Copenhagen was a good signal that we are an international movement, but it's not enough to force this ruling government and these ruling companies. We must build up the movement. It's a process. I am sure it's not done in 1 year. We will need some years more, but we'll do it and we'll be successful. That's my opinion. How we can help build the movement? We need a movement in an international manner that is full of cooperation, full of helping another, and we support a process that is named Environmental Council, International Environmental Council. We had the first meeting this year in June in Gelsenkirchen, Germany, with workers from four countries, and now we prepare the second environmental movement in the year 2011, and we hope there will be a lot of workers and activists from the environmental movement from some more countries. And this is also a process I want to support here. I give other people's information about this process and say, help us, let's work together. We need a real international movement, not only for the cops, we need it all the year long. do you feel this is a historical moment today? It can perhaps be a historical moment. Whether it is or not, you see not in the present, you will see in the future when you look back. I have been in some other international demonstrations, and this is a new kind we see here. it's a progress in any case, but it's not the decision that we have won the race. It's an important step in this direction, so I believe. What are you feeling about today? Sorry? What are your feelings at the moment? At the moment I am a little nervous. What's about this day? What's about the police? I see the people around here and I'm sure this will become a good demonstration. Not enough to force the people inside COP 15 that they change their mind. There must be rebellion and mass action all around the world. They must become very, very nervous and fear for their power. When in the moment they know we cannot go on this way we did before, then it's the decision. Yeah. Not today. Would you like to add something? Would you like to add something? Would you like to tell something more? I think it's enough. Okay. A lot of interesting and important people to discuss with you, and so all your visitors, support environmental movement, support the fight for a better system. Everybody can live in justice and peace and welfare and with a good environment. Every man on this planet has this right and we'll fight for it together. Okay, from the book Why Climate Change is Not an Environmental Issue, we'll read the chapter Capitalism, Markets, Markets Everywhere. The next crucial decades in the battle to avert the worst catastrophes of climate change will be dominated by the response of governments and corporations crafted at the COP15 summit in Copenhagen this December. That was written before the summit. The root cause of climate change should be by now be clear: capitalism itself. For the last century, capitalism, in which we roughly include the variety of totalitarian state capitalism that branded itself as a communism or socialism, subverting our understandings of those terms, has expanded industry rapidly, primarily due to the massive amounts of cheap energy that carbon-emitting fossil fuels provide. Skyrocketing carbon emissions are the byproduct of the over-industrialization of commodity production and the ever-increasing flows of products on airplanes, trucks, and ships across the globe in response to created ever-growing consumer demand. Meanwhile, the forests, which are a key part of the Earth's carbon cycling capacity, massive carbon sinks or lungs that absorb and contain much of the carbon dioxide on the planet, are being destroyed by logging, mining, and burning by corporations in their pursuit of profit. None of this matters to capital. All that matters is that capital and human labor can transform natural resources into commodities, which are in turn sold on the market for a profit, which is then reinvested into the production of ever more commodities in the pursuit of ever higher profits. In order to increase profits factories are increasingly automated, natural resources are extracted by force, and wages are pressured downwards in order to minimize costs. As the cycle reaches ever more frenzied heights, it naturally results in a crisis, a scarcity of jobs and wages so low that there is no one with enough money to buy their share over abundance of stuff. In short, capitalists are in constant search of markets to expand and create in order to accumulate more profit. By doing so, they dispose those who do not have the economic capacity to be part of the market, or those that the system needs to exclude for the sake of cheap prices. Since the 1970s, in the search for profit, capitalists has avoided crisis by creating a fantastically immaterial financial market of derivatives and debts in order to let us keep buying stuff on our static or falling wages. The issuing of unsustainable levels of debt and the accompanying derivatives, which bet on who would repay those debts, created massive profits for banks and investors until 2008. Then, with the collapse of the financial market, the faith in the future of capitalism itself was put into jeopardy. But despite the evident instability witnessed by the collapse of imaginary derivatives markets, the exact same ideas are the basis for the creation of yet another new market, a carbon market that puts a price tag on the very carbon in the air itself. The main outcome of the United Nations Framework Convention on Climate Change for solving the climate crisis has been the creation of a global carbon market in which companies and corporations can buy and sell credits that symbolize the right to pollute. The official rhetoric to justify this is that charging companies to pollute will encourage them to reduce their emissions in order to reduce their costs. But look at it more closely, it becomes apparent that the right to produce carbon emissions has just been privatized, meaning that those who can afford to pay are able to benefit from polluting practices, while those who cannot afford to pay are excluded from them. By what act of black magic does anyone decide on the price of carbon emissions, just as the bankers had to basically invent a price for complex financial derivatives using mathematical equations so complex that even those running the trading floors confessed to having no understanding of how they were created? Governments and markets are literally inventing a price for carbon. What follows is elementary. Whenever there is a market for an immaterial commodity whose price is basically an act of black magic, what is guaranteed to follow is a massive amount of speculation and fraud, leading to a giant bubble and then the inevitable burst. Companies can even get more carbon credits through two clever and conveniently complicated market schemes called the Clean Development Mechanism, CDM, and Joint Implementation, GA. Within those flexible mechanisms, companies are allowed to buy credits by investing in a project in the global south or central and eastern Europe that emits less carbon dioxide than a potential alternative project that may have otherwise been built. The system is infested with fraudulent practices. It has become a cash cow for industrial expansions across the global south, used to funnel money into industries such as chemicals factories and coal, because the otherwise scenario is predicted by the company itself, who then decides how much carbon they have saved. The credits they earn can be used to pay for emissions from the company's current stock of industrial plants, meaning that they don't have to reduce them, or can be sold on the carbon market to create even more profits for investment. The CDM and GA do nothing to reduce carbon emissions from their current levels. Instead, they give companies a way to earn extra credits, which permit them to continue polluting at current levels, while also earning money to invest in expanding their industries. Moreover, it has been widely documented that those projects, for example, monoculture plantations, construction of mega dams, large-scale windmill farms, among many others, are causing serious environmental, social, and economic problems in the local communities where they are implemented. The schemes are also a convenient way to undermine a cap on carbon emissions by creating new credits there is no longer a cap, and to legitimize the appropriation and extraction of natural resources in the global South and Eastern Europe. The carbon market is the emperor's new clothing for this capitalist system, with one crucial difference. This time, it is not just the profits of bankers and big corporations and our jobs which are at stake, but irreversible and catastrophic climate change that will leave our children inheriting a wasteland. Indeed, if the history of carbon markets, like those of the European emissions trading chain, is any guide, they only serve to increase carbon emissions. Carbon markets are ultimately dangerous because they provide a convenient lie that lets us sleep easily as land grabs, industrial expansions, rapid decrease of our finite natural resources, and climate crunching carbon emissions continue unchecked. This while diverting attention away from the real solution to climate change, which involves a substantial transformative change to our system of political and economic organization. Markets are always created by taking at gunpoint that which is free and held in common and making it private property to serve profit. Around the world, local and indigenous communities have for millennia cultivated their land in common without regard for property titles, taxes, or boundaries. But wherever those communities have been unfortunate enough to live on top of fossil fuels or mineral resources, close to the Mabel rivers, extended lands for mega projects in implementations, or in the rainforest, powerful corporations have conspired with governments to rob the people of their land in order to give ownership rights to the companies for extraction and exploitation. Under the United Nations Agreement, Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries, REDD, currently being negotiated within the UNFCCC, this process is intensified. Forested land is privatized and given to corporations, abolishing indigenous and local people's decision-making power, or removing them from the land altogether so that the corporation can preserve the forest in order to make a tidy profit from the carbon credits earned. Ironically, so-called saving the environment will become the latest fashionable excuse of oppressive authorities, indigenous and local communities in the global south are being dragged, kicking and screaming into this new form of green colonization, just as our European ancestors were dragged from their lands in the land grabs that accompanied the down of Western industrial civilization. It is not just carbon emissions that must be stopped in order to prevent climate change, but the capitalist form of production, even if capitalists should reconfigure itself so that it could keep producing without carbon emissions. The crux of the problem is that the imposition of market relationships does permanent violence to ecosystems and the humans who live in them. Unlike mass-produced monoculture plantations, the naturally evolved rainforests that absorb our excess carbon cannot be easily replaced. Neither can the indigenous ways of living that may very well provide some of the few remaining clues of how humans can relate to the world without destroying it. Instead of recognizing climate change as the ultimate warning that our current systems of organization, energy use, production and consumption are just not working, governments and corporations are hijacking climate change as an excuse to embark on yet another round of capital accumulation. The creation of new markets that justify further global inequality and unjust practices are the only solutions they have devised after almost two decades of talking. Capitalism may have functioned well enough to provide a level of material comfort for a minority of people on this planet, but its assumption that there would be never-ending natural resources, including atmospheric capacity, have now come to an end. And like anything that outlives the material conditions it evolved under, the reign of capitalist production must come to an end. To create the space necessary to learn from the already existing alternatives, common to many local experiences, different ways of life better suited for the present. Instead, we must harness the incredible productive potential of humanity for the benefit of the planet. What is genuinely useful must be expropriated and the rest must be destroyed. A new form of life that holds this world in common must be fashioned, and we must learn how to relate to each other, not as commodities, but as real living human beings. In the next show, we will read about class, labor and climate change. Workers of the world, unite, save it. Okay. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Thank you. Could you tell me what are you doing here? I am here because this is a demonstration for climate justice. Why is it important for you? It's incredibly important. This is about our climate, this is about the world that we live in. And I also think it's very important for him because in 20 years' time, I don't know what sort of world we're going to be living in. And it felt very important for me to come here today and be part of the actions on the streets to say Are you not afraid? I am on a legal demonstration that is at the moment entirely peaceful, so I have no reason to be afraid because I am doing absolutely nothing wrong. This is my legal right. What do you think about the protests in Copenhagen? I think they're very important. I think, I don't know how much it's having an effect inside, but I think it's really important that we are all here and we are all saying that we want a just and effective climate deal, and if we're not going to have that, then nothing, you know? Okay, would you like to add something? I don't think so. My brain isn't. No, not at the moment. Okay. Can you tell me why you are here? This block is the so-called climate caravan that went from Geneva, from the summit of the World Trade Organization, to here. These are basically mostly people from different social movements and organizations from the south who are there for not only protesting but showing the direct impacts on social movements in the south. And we came with two buses, one went through Germany, one went through France. And we've been now about 3 weeks on the road. Yeah, on the one hand, it was for protesting, for showing, but also to make links between social movements. Here in the north and in the south, we've been visiting, for example, farmers, small farmers in France, or also the sans-papiers, and yeah, different kinds of social movement that were... yeah, and the idea of having a people's assembly doesn't come from the caravan, but the idea is really to show, to make networks, to bring people together, and to declare that it's not only that we don't trust the leader, the so-called global leaders who are inciting, negotiating about our future. In effect, the strategy for them is to decide nothing at all, just to make sure that it goes on as it is. But the alternative is right here on the streets. The way the protests are organized, and also all these experiences from people from all over the world, who have already started to organize themselves, who really have good experiences with self-organizing. This is what we are looking for, and this is the only solution. Do you think... No, I just said you should interview to some of them directly as well. What do you feel about today? Do you feel it's a historical moment today? It's one big step at least. It's not the starting of something, but it's a huge step. And the fact that the failure of the official negotiations become more and more obvious, and the fact that even government delegations and official delegates from the conference gave up their hope in the official process as well and are joining us, and we will hold an assembly on the street. This is definitely a historical moment. It goes even more beyond than all the protests and blockades of official conferences such as IMF, World Bank, and G8, and whatever we saw in the last years. Because we are clearly showing the alternatives. We are practicing a real democracy that goes far beyond what they pretend. To being in the front? Are you not afraid to being in the front? I'm afraid about my future, about our own future. I mean, what can they do? They can beat us, they can arrest us. But if we don't do anything at all, her, for instance, she was just telling me in the image, I've been in Oaxaca when there was this uprising, and there we were confronted with real bullets. That's what she said. I mean, here they shoot maybe rubber bullets, they shoot tear gas, but there they shoot with 9 millimeters. That's another thing. And, I mean, right now we still have the chance to act as we are. And yeah, I mean, what can they do? They can beat us, they can shoot us tear gas, they can arrest us. But if we don't act, future will be, what we can expect will be much worse. Okay. Would you like to add something? Just the hope that more and more people starting to to see that the solution is in solidarity, that that it's not up to the so-called leaders to rule us and to propose changes, but that it has become from below, from us, and that more and more people is going to join us. Okay, thank you very much. Yeah. Okay. Nosotros no tenemos miedo. En Oaxaca es mucho más difícil salir a marchar porque la policía nos golpea, nos avienta la gases lacrimógenos también y también nos dispara balas de okay. De veras, no, balas a matar y a herir. No. That was it. Now I will read the evaluation wrote by Mutiny from indemedia.nl, probably on other ones. Sorry for cutting off this woman who talk probably very important thing, but not all of us understanding Spanish. So if someone would like to translate it, so we can let the spread her words, that would be fine. Then we can spread her words that everybody would understand. So. As this is not a very common language, at least here. So we will continue with, and we are limited with the time, so we will continue with the other things. Hop, let's. Okay. Oh. I didn't read that. I don't know how far I agree, but it's good to see any point of views about Mutiny evaluation of COP15. Mutiny is an anarchist collective based in Sydney. We started this zine to explore different venues of disobedience and resistance, and to encourage people to write about their ideas, actions, and experiences. Anyone who followed what happened in Copenhagen in December with the protest against the COP15 summit on climate change may have been greatly underwhelmed in terms of the action from the streets that they saw. If so, that feeling is one mirrored by many of us who were there. Despite this, overall events in Copenhagen were significant enough to necessitate proper reflection. For my contribution to that, I mainly want to focus on the politics articulated in Copenhagen, along with what purpose there was for revolutionaries to gather there, what we can take away from that gathering with only a minor amount of reporting on the actions themselves. Compared to the WTO, IMF, World Bank, or other global financial gatherings, COP15 was a more open and transparent meeting, obviously not nearly open or transparent enough that we should consider it in any way democratic, but with so much attention from all corners of the world, the COP15 process was meant to provide a veneer of legitimacy for a liberal capitalist way of dealing with climate change, and any agreement reached at it could only have set such a course because the majority of powerful and rich industrial nations made clear beforehand that they would not accept anything that may negatively impact on their economies. In fact, with capitalism in crisis across the globe, any agreement at COP15 that could be seen as moving forward on the problem of climate change and that would require very little at all would provide a moment of salvation for the current global system, especially because it is the inclination of many green, middle-class, liberal types to look to capitalism to provide a solution so as to ensure their status and privilege are not at stake. But with figures of 1.5 degrees Celsius, then 2 degrees Celsius, and eventually 3 degrees Celsius being discussed as the aim for cap on global temperature rise, it has become clear that the necessary action cannot be provided for under capitalism. Capital requires constant growth of markets and economies, something that cannot be sustained if carbon output is to be reduced. It was for those reasons that there did seem to be a purpose for radicals with a solid anti-capitalist approach to climate change to gather on the streets of Copenhagen in December. And across the majority of various groups, organizations, tendencies that were in Copenhagen, the slogan "System change, not climate change" was in common usage. While for many of us, the intent of such a line was definitively revolutionary, if a bit rhetorical, for many others it took on no more than a protest call for our leaders to sufficiently rein in the market economy so as to solve climate change. Still, with an overall healthy skepticism about the capacity of capitalists to play a role in creating a sustainable solution to climate change, this was an opportunity for alternative options to be put forward. This was especially important in the face of the worrying trend within sections of this movement to call for an increase in government interventions in daily life. Amongst other things, such reactionary calls could lead dangerously towards stricter and more racist border policing. In the enormous communal accommodation space that I was staying in, there were nearly 1,000 anarchists, libertarians, autonomists from all over Europe and beyond. There was an immediate spirit and energy from all those folk bringing their involvement in a myriad of different struggles to the climate change movement, an energy that suggested there would inevitably be spaces created at those protests where revolutionary alternatives to climate change would propagate. Instead of the ongoing destructive failures of capital, a non-hierarchical community and workplace-based control, organization and distribution of goods and resources could be part of a more sustainable, climate-friendly rethinking of society. Even as climate change increasingly becomes the dominant issue, it is a crucial to not allow it to be a single issue movement. Moving towards a sustainable society is inherently tied to the emancipation and empowerment of workers, farmers, and all oppressed classes. However, despite an obvious revolutionary spirit amongst those who had gathered there, the focus was so overwhelmingly on action, action, action. 6 days straight of actions, often complete with mass arrest, that there was no real space created for critical reflection or discussion. While clearly the purpose of going to Copenhagen was to take to the streets, there surely was also some purpose in taking the opportunity of being there together to discuss how we may take action that is more strategic both in the short and long term. We may have asked ourselves what our own roles would be in a revolutionary climate movement. Our inability to create in Copenhagen those spaces of radical engagement allowed the far too liberal NGOs, Focused and Mainstream Klima Forum to preside over all such matters, while there were some good workshops on its program. I went along to two good ones, one a critic of green capitalism and one about climate refugees. There was an overwhelmingly reformist edge to it all. So much of what was there in terms of workshops and stalls reduced the matter to individualistic lifestyle choices, and in doing so propagated green capitalism as a viable solution to climate change. I find myself increasingly wary about of how much energy is spent building alliances with this part of the movement, often at the expense of forging stronger bonds with folk who are more likely to be the actual proponents of the system change that is necessary. This is exactly the type of issue that I was hoping that there would be space to discuss with other comrades in Copenhagen. Part of the problem that existed was the way in which everything from the logistics to the meetings to the actions were organized. Firstly, I need to say that the people who put a lot of time into preparing everything in Copenhagen for those of us arriving from out of town did amazingly well. However, there is a difficult balance to reach when you have done most of the organizing of an event, and that is knowing how to let go of the influence that comes with being in that position and letting the event be shaped by those who are coming to it. I reckon an overly bureaucratic structure, all at times scarily similar to my dealings with student politics, inhibited the potential for actions to be organized that would reflect the militant politics of those who were there, as well as making it difficult to be adaptable in a way that the heavy-handedness of the policing called for. Having said that, I also think that most people, especially those already in affinity groups who arrived from out of town, had not prepared enough or weren't interested in bringing their own existing ideas and plans of actions into a larger collective space. That is to say, we didn't take enough responsibility in making the functioning of everything, the communal space, the meeting, the actions, our own thing. Maybe this was security reasons or due to the some skepticism about the point of another summit protest, but it meant the failings of this space to effectively practice and propagate a revolutionary climate politics was mainly our own fault, as the opportunity was there. In terms of the actions themselves and how they reflected an attempt at practicing militant revolutionary politics, a few old problems arose. Many of the attempts at direct action were ill-focused and poorly judged. Although I want to make clear, I really respect us for having a go. It's just that at some point we have to learn from past mistakes. Actions that were meant to be affinity group based with hopes of being the most militant had centralized starting points, making it too easy for the police to surround and arrest us. The brutal efficiency of the police clearly also had an effect with pepper spray, tear gas, batons, attacks, dogs, and the kettling tactic used over the week and resulting in about 1800 arrests. But this is a problem we must be aware of if we keep choosing to gather outside summit, and we must learn and strategize if those moments are to have any worth at all. Part of the problem seemed to be a distinction that I had never encountered before between the direct actions that we organize and the more passive demonstrations that everyone else has. Such a distinction works against what I most hope to be part of when I attend a summit protest, that is mass direct action. It also plays into the hand of those who draw a line between good and so-called bad protesters. Unfortunately, those people were in Copenhagen in some number too, failing to pay any attention to what was actually happening on the streets and worrying more about the presence of a black bloc than of the violence of the police. However, we should not simply accept this. Instead, we should be agitating for greater disobedience and those larger, more passive demos. And so I was disappointed that the fairly interesting, if not completely politically solid idea of creating a people's assembly just outside the COP15 by breaching the fences was reserved for the last day of action. By then, most people had left or were just too tired and over it. Surely, it would have been worth attempting this on the occasion of the largest demo. 100,000 people, which apart from its size was a completely redundant 3-hour stroll into the nothingness. One other thing that was particularly striking about the organizing in Copenhagen was the use of the term people of the global south as a conceptual cover, all referring to all non-white folk who weren't from rich industrialized nations. While often used with good intentions, I found it to be a lazy discursive practice that effectively othered the majority of the world at the same time as compartmentalizing it in a way that failed to recognize the very different experiences, histories of struggle and spaces inhabited by those it was supposedly referring to. The term is completely hollow because it tells us nothing of division of class, status and power, to name just a cursory few. It is also confounding in terms of what it means, say, for indigenous people in Australia or North America, as well as obscuring the presence of large communities, both relatively new and more established, of non-white migrants across Europe, a presence that was perhaps not as reflected in Copenhagen as it should have been. I mention all this because use of people of the global south did have practical effects in that it permitted discussions on action tactics as well as strategies for the future at the same time as cutting across all groups present. From the liberal left to revolutionaries, it became a pole from which to host. The flag of wherever your ideology was, if certain values or positions could be aligned with those people from the global south, then surely they could not be questioned. And so pacifists would argue against militant actions because of the presence of the people from the global south. An insidiously moralistic and paternalistic line which was not effectively countered because of the authority it drew from presenting itself in such a way. This leads me to conclude this article with what people in Copenhagen were looking to as the next step in fighting climate change. Just before this, and wherever the failures of advancing of revolutionary climate politics were, I have to say that personally, being in Copenhagen was a positive for the reason that such gatherings will always be somehow positive. The chance to meet and be inspired by many amazing people. However, I did find it slightly depressing that after the actions finished, a lot of focus shifted towards the next COP16 meeting in Mexico in 2010. We seem to have a penchant for the grandly symbolic over the difficulties of grassroots organizing, even when it is now clear that such symbolism has a little payoff. Surely, we all know by now that always looking to the next summit or gathering of world leaders to practice our radical politics always comes at the expense of being able to practice those politics in a more solid day-to-day form within the communities we actually live in. Ultimately, the most significant practical outcome in Copenhagen for the future of the climate change movement was the failure of world leaders to reach any agreement. Unlike at the protest against the WTO in Seattle in 1999, this failure was in no real way brought about by our presence there on the street. However, it does give us space to move, and we must fill this space with more than just planning to be in Mexico for another summit protest. Our aim should be that next time we gather, we are doing so in a way that reverses the current logic of the movement, that is, instead of gathering in the hope of building a larger movement, we will be gathering because the force of an already existing movement compels us to. The issue of Turbulence newspaper released just before Copenhagen is fantastic. Read it: revolutionary visions of sustainable world and reflections and analyses about summit protests and tactics. Probably the most inspiring actions of the week were inside the cages built to hold those arrested, as spontaneous riots by those held within tore them apart. Yeah, okay. There is a lot of truth in it. We not agree with everything, but for sure we agree with that we should continue our fight for better climate, for climate justice in our daily life. We should not live from summit to summit. More about it to discuss, to evaluate, and to say their own or to find out. It would be this Sunday in Wittenstraat 43-45 from 1 till 6 in the X minus Y office. Okay. We go now further with our show in a second. Some music. Hoppala. I went to play at the playground, do things I like so much. Run with my friends, play make-believe, swing on the swings and such. But this morning I went to the playground, and bullies were guarding the swings. They knocked over the slide, dumped out the sandbox, took away all of our things. This playground is run by bullies, and they're all so big and mean. But this playground was made for all of us, and we're gonna change this scene. Now all of us were scared of the bullies. They were so big and we were so small. Till somebody said if we organized, we could be 10 feet tall. We stood on each other's shoulders, put blankets over our heads. We looked like monsters and we roared like lions, and those bullies ran home and hid under their beds. This playground is run by bullies, and they're all so big and mean. But this playground was made for all of us, and we're gonna change this scene. Well, we got that playground back, but then we looked across the street, saw the sewage plant belching out smoke, poisoning the ground under our feet. It's giving us all asthma, and the hour is getting late. So we marched across the way, and we blocked that factory gate. 'Cause this world is run by bullies, and they're all so big. this world was made for all of us, and we're gonna change this scene. This world is run by bullies, and they're all so big and mean. But this world was made for all of us, and we're gonna change this scene. Okej, okay. Hop, hop, hop, hop, hop, tra la la la. A brief history of alternative media from Do It Yourself, a handbook for changing our world. Throughout history, control over the means of mass communication has been a crucial means of exercising control over society. Technological advances have, from time to time, radically democratized access to mass communication, a democratization whose echoes have been felt throughout society. In the Middle Ages in Europe, the church was able to maintain a firm grip on the social order, largely through its monopolization of written media. No other institution could compete with the church's network of monasteries and scribes. Only those works which met the church's approval were copied and distributed widely. The invention of the printing press finally broke this monopoly, and with time this technology became available to wider strata in society. The revolutions that shook the world in the late 18th century were heavily indebted to the relatively widespread availability of printed tracts, such as Thomas Paine, The Rights of Man, 1791, which were crucial in popularizing republican ideas. Throughout the 19th and early 20th century, the workers' press flourished all around the world. A printing press was, until fairly recently, the first target acquisition of radical political groups. In many countries, the organized workers' movement could compete on an almost equal footing with the capitalist-controlled media. For example, in 1930s Spain, the anarcho-syndicalist CNT produced over 30 daily newspapers, including the National's bestseller. However, the second half of the 20th century saw the precipitous decline of the once flourishing workers' press. On the one hand, the catastrophic Pyrrhic victory of authoritarian socialism in Russia gave the world a perfect proof that just because the media may be anti-capitalist doesn't mean that it cannot be worse. Pravda became a watchword for the political ruling class exercising total control over mass communication. The fortunes of the workers' press in the free world were similarly poor. Although this reflected to some extent the declining fortunes of the workers' movement, that decline was also a consequence of changes in the economics and technology of how media was produced. The victory of the corporations. New media technologies, such as television and radio, that were introduced in the 20th century, tended to be even more tightly controlled by governments and large corporations, as they required greater capital investment. While radical organizations could make up for lack of resources for publishing newspapers through voluntary labor and distribution networks, the capital investment required to construct television networks was largely beyond them. The increasing size of media corporations further still in favor the increasing size of media corporations and their increasing dependence on advertising revenue for income slanted the field further still in favor of the corporations. Not only did publications which carried few points that were opposed to the views of the powerful attract less advertising, but advertisers organized boycotts against such publications. Writing recently on the 15th anniversary of the Suez Crisis, Guardian editor Alan Rusbridger described the long-lasting and debilitating effects of an advertising boycott against the Observer newspaper for having reported truthfully and how the crisis had been manufactured by the British and French governments as a pretext to invade Egypt. Thus, by the 1980s, flourishing alternative media had been worn down by commercial pressures, sold out, or given up. It seemed as if the future of media would be one of the ever larger conglomerates, fringes, which minuscule resources, tiny circulations, and no presentations to challenge the mainstream. Groups with alternative points of view would put out newspapers, flyers, pamphlets, and DIY zines, and would limit their ambitions for mass communication to a small and dedicated following and the occasional sympathetic voice in the mainstream. The internet and mass communication. However, as technological advances in the early 20th century were responsible to a certain extent for creating the barrier to entry which gave such an advantage to the corporations, the advances since the 1980s have had the opposite effects. Cheap personal computers, media production software, digital photography and recording equipment have between them massively cut the amount of capital investment required to produce media that can aspire to compete with the corporations. Most importantly of all, widespread internet access has hugely reduced the cost of distributing media. In the 1980s, someone who wanted to produce and edit a short film and distribute it to an audience around the world would have needed access to millions of dollars worth of equipment. Today, the same task can be achieved with a cheap digital video camera and a standard internet-connected PC running inexpensive or free software. In addition to its low financial barrier to entry and its transnational geographical distance collapsing nature, perhaps the most important development of the internet is a consequence of its fundamental communication paradigm. Traditional media facilitate few-to-many communication. This means that a relatively small number of people produce the information, while a large number of people consume it, and there is a clear division between the two. This model is favored when there is a relatively high cost involved in producing and distributing the information. In the early years of the internet, this was the predominant model for websites, which sites being managed by individuals and small groups and passively consumed by viewers. However, unlike a newspaper or a TV broadcast, there is virtually no cost involved in adding and distributing new information on the internet. There are few of the same constraints on the size and volume of the information distributed. This feature has facilitated development of many-to-many communication models, sources of information created by participatory, voluntary communities where the lines between consumer and producer are blurred. This type of community stretches back to the birth of the internet and has migrated through the various internet communication tools from Usenet, news groups, to email lists, bulletin boards, forums, community-driven news sites and blogs on the World Wide Web. Probably the most impressive child of the internet is the free software movement, a fast and nebulous community of computer programmers spread all over the globe who use a production model that is much closer to pure communism than to capitalism. The vast majority of work is voluntarily and the products are given away for free. This community is responsible for much of the software that runs the internet itself, and its creations have been crucial in the development of internet communities, where information rather than software is the product. With the development of software tools to facilitate the creation and distribution of information by large groups of cooperating people, enormous repositories of information have been developed by ever-growing communities. The increasing sophistication and ease of use of the tools has been closely followed by larger, more diverse and more sophisticated examples of community organization. Okay, and that was it. In the next show, we're gonna read the In the Media model about how it works and how great tool this is in the our activism. So, maybe a few advices from the GoMat 365 daily ways to save the planet. Go make a difference. It's a bit cold, the winter is so long, like not usual, and cold all the time, so I think I just opened the page about health, and I think that's a good idea. Keep healthy by creating a healthy environment. We are constantly being informed of how much healthier a society we live in now than in the past. We do indeed live longer, and certain diseases have been eradicated. For some, such as TB, are beginning to make a comeback, but we have given up a great deal in getting here. By relying on pills and potions, and entrusting everything to the professionals, we have surrendered control and understanding of our own bodies. We now reach for the pills. We now reach for the pills or call the doctor the moment we feel the slightest chill or headache. But there is nothing wrong with being mildly ill, and our body is the best doctor and dispensary we have. We worry too of the fact that drugs companies are always ready to cash in on the latest syndrome. Kids, eat 5 pieces of fruit and a veg a day. Eating 5 pieces of fruit a day protects you against coronary heart disease and some cancers. But people in the UK eat far less fruit and vegetables than other countries in Europe. Fruit and veg also provide you with essential minerals and vitamins which are not available in other foods. Find out about Sustain's Grab 5 campaign and at the pages you can find yourself. It's old book, it's English book, so it's relevant to say the links and telephone numbers. Open the window. Humans are outdoor creatures, just like any other species. But we now spend at least 80% of our time indoors. The Environmental Protection Agency has found that indoor air quality is often 5 times worse and can be up to 100 times worse than the air outdoors. People are increasingly linking ill health, even cancers, to the state of the environment and the air we breathe. Indoors, bad air builds up as a result of fungi and bacteria, hazardous building materials, furnishing that give off carcinogenic chemicals, or gas heaters and stoves that release carbon monoxide. So if you do have to spend a lot of time indoors, keep the fresh air circulating. Support your local pharmacy. Price cuts in supermarket medicine prices have threatened the future of 12,000 local pharmacies, which are essential to the well-being of a local community. Groups that will be particularly affected by their loss are the elderly, disabled, and young mothers, who rely heavily on the free advice and range of services offered by local pharmacies. When the pharmacies go, you will have no choice but to go to the supermarket for medicines. Look at the alternatives. Your GP is not the only professional out there able to keep you healthy. Osteopathy, yoga, acupuncture, tai chi and homeopathy, to name but a few, all provide long-lasting and rewarding paths to health. And while most of the solutions your doctor prescribes will only address the specific problem that you have gone to see them about, alternative medicines take a holistic view of your health. The Complementary Medicine Association is good place to start. Have regular cancer checks-ups and learn to check yourself. 1,200 women die from cervical cancer each year, but this figure would be 4,000 times higher if regular smear tests did not take place. A smear test can never be 100% perfect, but non-attendance at smear test is still the bigger risk factor in concentrating cervical cancer. Half of cases are among those who have not had a test. 15% of women have not had a smear test in the past 5 years. 1,500 men each year develop testicular cancer in the UK, and it is the single biggest cause of cancer-related deaths in men aged 15-35 in the UK. But the main worry is that the number of the UK cases has trebled in the past 25 years and is still rising. Find out how to check for signs. Give the poor a chance. In developing countries, 30,000 people a day die because effective medicines are too expensive or just not available. Now, the World Trade Organization's trade-related aspects of intellectual property rights, TRIPS, has set a worldwide standard for protecting patents, including medicines. As multinational drugs companies hold over 90% of drugs patents, that effectively have control over the global market of drugs patents. They effectively have control over the global market in drugs. Help Oxfam cut the cost campaign in petitioning the WTO to reform TRIPS so that third world governments have the right to obtain the cheapest possible life-saving medicines without facing the threats of legal challenges or trade sanction. Sign the global petition on the oxfam.org.uk. Okay, that was it. Now we will start Active Polonia. That's in a second. First, we will just yeah, the UN climate summit is over. The utterly substanceless Copenhagen Accord showed once again the bankruptcy of elite decision making and the opportunistic and dangerous rise of green capitalism. The most hopeful thing to come from Copenhagen was the rise of an international climate movement willing to organize confrontational actions and demanding system change. Thousands of activists from all over the planet took actions on the street of Copenhagen. In a time of increased movement building around climate justice, it is crucial to strengthen this movement based on open direct action and a demand for system change. To establish radical momentum to confront climate chaos caused by capitalism and to further our everyday struggles on a local level, therefore, we call for a meeting to discuss the issues and challenges of Netherlands-based climate movements, to share inspiration for action and determine our position relating to the international grassroots networks that grow out of the Copenhagen Summit mobilization. Open at 1:30, program with the brainstorm and action and targets, movies and talks at 6. In Sunday 31st at the Wittenstraat 43-45 in the office of X-Y. Okay, that was it. And let's check it out. What's going on in Leiden? Does the noise demo has to be or not? Let's check it out. Okay, the situation again, 20 people, that's from 1:30 today. The situation changed, so we will read what was happening with the releasing. The situation again, 20 people have been arrested inside the building and two bystanders have been arrested as well. One of the bystanders was released after 3 hours. At this moment, 21 people are still held at the police station of Gouda and Leiden. They are charged with public violence, attempt at burglary, trespassing, destruction. First arrested person is free. That's from 4 to 2, the information from 4 to 2 today. The first person has just been released in Leiden. According to the cops, people, the other 12, may be getting released in the coming hours. It is not known if it, this will be also the case for the people who are in custody in Gouda. From 1 past 3. At the moment, released arrestees will be welcomed at the police station in Leiden. Also, there is a car underway to Gouda to pick up any people that are released. We hope everybody will be released today. So far, there is still only one release. 16 past 3. Not very important. Okay, 24 past 4. Three people have been released from Gouda. There are still 4 NN anonymous inside in Gouda. And 9 past 5. There are just 3 released in Leiden and 2 in Gouda, all known by name. And 20 past 5. 2 were released on a name in Leiden. Okay, that was it. After the Active Polonia, we will update about. But anyway, there is the noise demonstration. 6:30, Langegracht, right now. Leiden. Langegracht, 6:30. Okay, that was it. And now Active Polony. Okej, witamy w Polonii Aktywnej. W Polonii Aktywnej głównie będziemy mówić o tym, jak Bank Światowy, WTO, poprzez swe pożyczki zwiększa biedę nie tylko krajów biednych, ale ludzi na całym świecie.

Okej, okay, zaczniemy od nowego cyklu. Okej. Okej. Zacznijmy może od nowego cyklu na temat zmian klimatycznych. Nowy cykl ma zamiar uświadamiać wszystkich o kłamstwach, że zmiany klimatyczne nie istnieją. Połowa. Halo? Halo? No. Sorry za przerwę. Okej. Więc... będziemy przedstawiać argumenty dla tych wszystkich niedowiarków, którzy naglądali się głupiego filmu i uwierzyli w kłamstwa, na którym kłamstw wypuszczanych przez korporacje, że klimat nie istnieje, nic nie trzeba robić, człowiek nie ma wpływu na zmianę klimatu, lepiej siedzieć w domu i nic nie robić. Jednak my nie chcemy, by destrukcja planety była kontynuowana, więc dlatego tym wszystkim niedowiarkom będziemy starali przekazać parę informacji. Okej, okay, zacznijmy może od pierwszej z góry. Wyszliśmy z epoki lodowcowej, więc klimat się ociepla. O co te całe larum? 20 tysięcy lat temu, pod koniec epoki lodowcowej, było aż o 8 do 10 stopni Celsjusza zimniej niż obecnie. Niestety, nie da się z tego wysnuć wniosku, że od tamtej pory mamy do czynienia ze stałym, naturalnym ociepleniem. W międzyczasie nastąpił i żwawy wzrost temperatury i nieco leniwe ochłodzenie. Na tle tych zmian obecne ocieplenie wygląda jak nagłe czknięcie klimatu. Podróż po temperaturach rozpoczynamy po prawej stronie... Aha, to wykresu nie da nam się opisać, ale możecie zobaczyć te wszystkie wiadomości na stronach dlaklimatu.pl. Okej, wykresów za bardzo nam się nie da tutaj opisać, w radiu raczej ciężko. Ale zapraszam na strony dlaklimatu.pl w bazie danych faku klimatycznego. Podobno Grenlandia 1000 lat temu była zielona. Cóż więc niezwykłego w dzisiejszych temperaturach? Legenda klimatyczna głosi, że zieloną Grenlandię zasiedlali Wikingowie aż do czasu tzw. małej epoki lodowcowej, kiedy to musieli opuścić zamrożoną wyspę. Po pierwsze, mało prawdopodobne, by Grenlandia była tak zielona, jak wskazuje jej nazwa. Po drugie, Grenlandia jest jedynie małym płachetkiem lądu i jako taka nie może świadczyć o zmianach klimatu w skali globu. Globalną perspektywę zawarliśmy w artykule dotyczącego średniowiecznego ocieplenia. Pokrótce przypomnimy, że zapis temperatur w rdzeniach lodowych nie wskazuje na to, by był to wyjątkowo ciepły okres, aczkolwiek mogły istnieć regiony znacznie cieplejsze niż reszta świata. Co więcej, wystarczy zbadać pokrywę lodową Grenlandii, by stwierdzić, że liczy ona setki tysięcy lat i pokrywa ponad 80% wyspy. Ziemia nie skuta lodem, to w przeważającej części skały i wieczna zmarzlina na dalekiej północy wyspy. Jak więc możliwe, by zaledwie 1000 lat temu była tak zielona, jak głosi klimatyczna legenda? Saga o grenlandzkich wikingach. A oto kilka słów o wikingach na Grenlandii w oparciu o książkę Jereda Diamonda pod tytułem Collapse. Grenlandia została nazwana Zielonym Krajem przez normańskiego króla Eryka Czerwonego. Wierzył, że wyspa powinna otrzymać chwytliwą nazwę, by przyciągnąć osadników. Niewykluczone, że kiedy Eryk po raz pierwszy lądował na Grenlandii, panował tam nieco łagodniejszy klimat niż kiedy na wyspie dogorywali ostatni osadnicy, złamani głodem wywołanym przez chłód, nierozważnie gospodarowanie, pewnie i inne czynniki. Tak czy owak, nigdy nie była to kraina szczęśliwości, a życie osadników było trudne i ubogie, również z uwagi na pogardę, jaką wikińscy osadnicy żywili dla innych nacji i innych sposobów gospodarowania. Usiłowali w warunkach arktycznych wieść europejski styl życia, ignorując przykład rdzennych mieszkańców wyspy, Inuitów, którzy z łatwością przetrwali krótki epizod osadnictwa Normanów, a ich potomkowie, teraz zwani przez nas Eskimosami, żyją tam do dziś. Trudno zresztą się dziwić, że wikińscy osadnicy cierpieli głód, skoro żyjąc na wyspie otoczonej oceanem, nie nauczyli się jeść ryb. Zamiast więc polować na wieloryby, w kajakach hodowali bydło, kozy i owce. I to mimo, że musieli trzymać je w zamknięciu przez 5 miesięcy w roku. Zimą brakowało paszy, więc zwierzęta były wychudzone. Wypas zwierząt i obsiewanie pól zbożami na paszę doprowadziło do erozji gleb i zmusiło osadników do wędrówek w poszukiwaniu nowych pól. Wycinka lasów pod pastwiska i na opał osiągnęła takie rozmiary, że po kilku wiekach zmusiła osadników do używania darni stanowiącej pożywienie zwierząt hodowlanych, do stawiania domów, a nawet do palenia w piecu. Kiedy więc pojawiła się seria ostrych zim, osadnicy głodowali aż do nadejścia wiosny. Sąsiedzi, łajdacy i kanalie. Na koniec ciekawostka dotycząca stosunków pomiędzy normańskimi osadnikami a inuitami, a raczej braku tych stosunków. Dowodem na upartą niechęć wikingów do uczenia się od rdzennych mieszkańców wysp jest brak jakiejkolwiek wzmianki na temat handlu. I to mimo wieków sąsiedztwa. Pierwsza z jednych trzech wzmianek w przekazach Normanów dotycząca rdzennej ludności określa ich jako nędznicy łajdacy i opisuje, jak dziwnie i odmiennie krwawią, kiedy zada się im ranę śmiertelną i taką, która nie kończy się natychmiastowym zgonem. Jaki jest morał tej opowieści? Tak, jak nie można ocenić książki po okładce, nie można ocenić klimatu Grenlandii, sugerując się jej nazwę. Skoro para wodna jest gazem cieplarnianym, w największym stopniu odpowiedzialnym za efekt cieplarniany, to dlaczego mówi się o redukcji CO2? Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym gazem cieplarnianym jest para. wodna, która odpowiada za około 60% efektu cieplarnianego. Jest ona jednak częścią zamkniętego obiegu wody w przyrodzie. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna, która odpowiada za około 60% efektu cieplarnianego. Jest ona jednak częścią zamkniętego obiegu wody w przyrodzie. Globalna zawartość pary wodnej w atmosferze była regulowana procesami naturalnymi, a więc tymi samymi, które stabilizowały temperaturę na Ziemi. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dwutlenku węgla, CO2, który jest drugim co do ważności gazem cieplarnianym, odpowiadającym za około 20% efektu cieplarnianego. Ten wytwarzany jest przez człowieka w skali o wiele większej niż para wodna. Ustalono, że przed rewolucją przemysłową zawartość CO2 na milion cząsteczek powietrza wynosiła 280. Obecnie mówi się już o 388 do 390 części na milion. Działalności człowieka naukowcy przypisują co najmniej 30% wzrost zawartości CO2 w atmosferze. Od kilkudziesięciu lat jego koncentracja zbiega się z rosnącą temperaturą na Ziemi, co w efekcie powoduje różnego rodzaju sprzężenia zwrotne w przyrodzie powodujące nasilanie się zmian klimatu. Analiza rdzeni lodowych potwierdziła, że obecne stężenie CO2 w atmosferze jest bezprecedensowe na przestrzeni ostatnich 650 tysięcy lat i najprawdopodobniej największe od 3 milionów lat. O, to jest ciekawe. A może globalne ocieplenie to jedna wielka zmowa ekoterrorystów? Jeżeli zmiany klimatu to wymysł ekoterrorystów, lewaków i podejrzliwych biznesmenów, którzy chcą zrujnować nasz przemysł, warto mieć tak zwaną czarną listę tych złoczyńców. Oto lista najgroźniejszych ekoterrorystów, którzy twierdzą, że człowiek jest sprawcą obecnych zmian klimatu i że istnieje po temu wystarczające naukowe dowody. NASA, Goddard Institute of Space Studies, National Oceanic and Atmospheric Administration, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, National Academy of Science, i bardzo, bardzo dużo innych stowarzyszeń naukowych dostępne na dlaklimatu.pl. Każdy większy instytut naukowy zajmujący się klimatem, badaniem oceanu i lub atmosfery potwierdza, że klimat ociepla się gwałtownie i że podstawową tego przyczyną są antropogeniczne, czyli spowodowane przez człowieka emisje dwutlenku węgla. Najbardziej prestiżowe akademie nauk jednoznacznie przychylają się do wyników badań IPCC. Ci, którzy organizacjom ekologicznym tak chętnie przypinają łatkę ekoterrorystów, zapewne skłonni będą uznać, że naukowcy są w swoich osądach zbyt zależni od polityków, a politycy, jak to politycy, niegodni zaufania. Być może przekonywujące będą stanowiska środowisk biznesu, które uznają zagrożenie spowodowane przez zmiany klimatu, nawołują do podjęcia działań łagodzących globalne ocieplenie. ExxonMobil, największy koncern naftowy świata, stwierdza w swoim oficjalnym stanowisku. Ryzyko dla społeczeństw i ekosystemów związane ze wzrostem emisji CO2 wydaje się być znaczne, dlatego rozsądne jest stworzenie i implementacja strategii na rzecz ograniczenia tego ryzyka przy uwzględnieniu kluczowej roli energii dla gospodarek na świecie. Chevron, inny amerykański superkoncern naftowy, nieco mniej konkretnie stwierdza. Chevron podziela zaniepokojenie rządów i opinii publicznej związane ze zmianami klimatycznymi. Wykorzystanie paliw kopalnych w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych na świecie przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla i metany. W atmosferze powszechnie uznaje się, że wzrost stężenia przyczynia się do zmian klimatu i ma negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego. 18 prezesów największych kanadyjskich korporacji w liście otwartym zwróciło się do premiera Kanady tymi słowy. Nasze przedsiębiorstwa akceptują konieczność podjęcia zdecydowanych działań w świetle dowodów zawartych w raportach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu. Akceptujemy konsensus IPCC wskazujący, że zmiany klimatu podwyższają ryzyko poważnych konsekwencji dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska. Mamy świadomość, że Kanada jest szczególnie narażona na skutki zmian klimatu. Czy ekoterrorystom po udanej infiltracji ONZ, najważniejszych akademii nauk oraz prominentnych instytutów badawczych udało się zwieść rekiny biznesu? To scenariusz dobry dla Hollywood, lecz niezbyt prawdopodobny w branży naukowej. A najciekawsze w tym wszystkim to, że Exxon jest sponsorem między innymi tego filmu negującego zmiany klimatyczne. Jednak bardzo często mówią politycy, jak i korporacje mówią z jednej strony to, a robią co innego lub mówią co innego. Na tym też opiera się greenwash. Konsensus w nauce, a może zwykła zmowa. Według sceptyków tak niewielu naukowców kwestionuje wyniki prac IPCC, bo wszyscy inni poddają się presji jedynie słusznemu klimatycznemu dogmatowi. Wyniki modeli zaś zgodnie wskazują ocieplenie, bo opierają się na tych samych założeniach. Czy rzeczywiście takie stwierdzenia są uzasadnione? Rosnąca zgodność wyników poszczególnych modeli klimatu może budzić pytanie, czy nie wychodzą one wszystkie z tych samych założeń i czy przypadkiem modelowanie nie jest prowadzone w taki sposób, by osiągnąć wynik podobny do wyniku kolegów. Zgodność modeli ma jednak znacznie prostsze uzasadnienie. Naukowcy dysponują coraz głębszą wiedzą dotyczącą zmian klimatu i dzielą się tą wiedzą na łamach prasy naukowej i w ramach projektów badawczych. Stan wiedzy poprawia się z każdą chwilą. Coraz większa ilość danych historycznych i współczesnych stanowi lepszą, można rzec bardziej kaloryczną pożywkę dla modeli, pozwalających na ich stałe doskonalenie. Odczytywane coraz większej zgodności modeli klimatycznej oraz konsensusu naukowców jako zmowy to dramatyzowanie kulturalnego przebiegu dojrzewania każdej teorii naukowej od etapu fermentu, gwałtownych polemik do coraz bardziej stabilnego konsensusu. Słabnięcie protestu, akceptacja status quo może być wyrazem zdradzieckiego tłumienia wolnej myśli. Zazwyczaj jednak wynika z prostego faktu, że dana teoria okazała się prawdziwa. Okej, to by było chyba na tyle. Będziemy kontynuować ten cykl w następnych programach, po to, by udowadniać, że jednak zmiany klimatyczne mają miejsce i że tak jak ludzie mają wpływ na nie, tak samo ludzie mogą mieć wpływ by je ograniczyć poprzez ograniczenie jedzenia mięsa albo przejście na wegetarianizm, poprzez ograniczenie konsumpcji, poprzez obalenie kapitalizmu, systemu, który opiera się na wyzysku, na konsumpcji, na destrukcji naszej planety. I globalne ocieplenie to tylko jeden z symptomów tej destrukcji, tego zniszczenia planety, tego wyzysku. Głód światowy jest kolejnym symptomem i właśnie dlatego poprzez ograniczanie konsumpcji, poprzez szanowanie swojego życia, poprzez cenienie tego, jak się jest, a nie co się ma, poprzez spędzanie czasu z naszymi ukochanymi zamiast spędzaniu w sklepach na zakupach i by posiadać coraz więcej i więcej. Można by o tym gadać i gadać, a za chwilę będziemy przechodzić do następnego punktu programu. Okej, kolejny cykl to czytanie losu buntownika. Zanim zaczniemy, przeczytajmy informacje na temat. Los buntownika Marka Grixa, skończony, poprawiony. Wciąż szuka wydawcy. Nareszcie, książka Los Buntownika jest już skończona i poprawiona. Brakuje jeszcze wciąż wydawcy i czekamy jeszcze wciąż na okładkę. Jednak, by nie zwlekać dłużej, wydajemy ją sami w internecie. Lada dzień będzie dostępna do ściągnięcia jako plik PDF. Wciąż jednak szukamy wydawcy, który by chciał wydać ją na papierze. Być może nawet możemy zainwestować w nią parę groszy. Naszą część zysków chcielibyśmy przeznaczyć na działalność Skłotu Rozbrat. Za jakąkolwiek pomoc dziękujemy. Los Buntownika, rozpoczęcie coponiedziałkowego cyklu. Nareszcie, książka Los Buntownika jest już skończona i poprawiona. Korzystając z życzliwości stron www.positive.blogspot.com, www.cia.blogspot.com, www.pl.indymedia.org, www.anarchista.org, www.czsz.bzzz.net, www.neurokultura.pl oraz forów www.wegetarianie.pl, www.an-arche.pl, www.forumfek.pl, www.forum.empatia.pl i innych. Jeśli chcielibyście dołączyć do tej listy, dajcie znać. Zaczynamy co poniedziałkowy cykl publikowania najciekawszych rozdziałów książki. Ponadto w każdy wtorek w audycji Polonia Aktywna będziemy czytać ją w formie słuchowiska dla tych, co czytać nie mogą lub wolą posłuchać. Zanim zaczniemy, ważny komunikat. Brakuje jeszcze wciąż wydawcy, jednak by nie zwlekać dłużej, wydajemy ją sami w internecie. Lada dzień będzie dostępna do osiągnięcia jako plik PDF. Wciąż jednak szukamy wydawcy, który by chciał się zająć jej papierową wersją. Być może... okej. Okay. Więcej informacji, fragmentów i tak dalej na stronach positive.blogspot.com. Na stronach już w poniedziałek i co poniedziałek się będzie ukazywał następny fragment, a we wtorek macie korzyść, bo właśnie ten fragment, który jeszcze się nie ukazał, który ukaże się dopiero w poniedziałek, możecie posłuchać już dzisiaj, właśnie teraz. Okej. Wstęp filozoficzny. Wstęp ten powstał po to, by wyjaśnić, jakie przyczyny mną kierowały, by napisać tę książkę. Uważam, że to bardzo ważne wiedzieć, co właściwie ludzi pcha do działania. Pierwszymi przyczynami w zasadzie prawie wszystkiego, co staram się robić w życiu, a więc także napisania tej książki, jest chęć czynienia dobra, pragnienie zmieniania świata na lepsze, a także wola niesienia dobrej nowiny, czy jak to tam zwał. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Bo jeśli chodzi o mój punkt widzenia, to prawdziwe szczęście mamy dzięki czynieniu dobra. Znam to doświadczenie, które postaram się przekazać również w tej książce. Najpierw, najlepiej, gdy dobro jest czyste, nieskażone, nieoczekujące na cokolwiek w zamian. Do tego ostatniego doszłem dopiero ostatnio, a raczej wciąż jeszcze się tego uczę. Dla początkującego pisarza ciężko jest zrezygnować z zapłaty, szczególnie jeśli chce, by pisanie stało się jego pracą. Ciekawe jednak, że coś prowadzi mnie w ten sposób, że pierwsze wydanie fragmentów mojej książki będzie drukowane za darmo. Uważam za duży sukces, że na początku, by wyczyścić choć trochę me dobro z oczekiwań na coś w zamian, zrezygnowałem z budowania mojego ego. W tym celu, zamiast długiego imienia i nazwiska na okładce, będzie widniało tylko nieużywane na co dzień artystyczne pseudo. Według odwiecznego prawa natury, wszystko, co dajemy w życiu, potem do nas wraca. Nic w przyrodzie nie ginie. Za każdym razem, gdy czynimy dobro, dostajemy nagrodę właśnie tu i teraz, a nie tylko w obiecanym niebie po śmierci. Może się to przejawiać w satysfakcji z wykonanego dobrego uczynku, dobrego samopoczucia, czy, jeśli już bardziej materialnie patrząc, wdzięczności wspomożonej osoby, czy też jej wynagrodzenia. Jednak nie powinniśmy się skupiać na tych dwóch ostatnich materialnych czy egocentrycznych przyczynach dobra, ponieważ zanieczyszczamy wówczas intencje naszych działań. Lepiej, by tym, co pcha nas do działania, była miłość, do wszystkiego, całej naszej planety, każdej żywej istoty czy rośliny. Wybaczać nawet naszym wrogom. To właśnie tego uczy nas Jezus. Kochać bezinteresownie wszystkich to chyba istota wierzeń wszystkich dobrych ludzi. Każde, nawet nasze najmniejsze dobre działanie zmienia nas, a zarazem cały świat na lepsze. I nieprawdą jest to, co mówią niektórzy. Po co się wysilać? I tak świata nie zmienisz. Bo gdyby nie te starania dobrych ludzi, może już dawno by nas tu nie było. Nie zmienię świata? Co za bzdura! Wystarczy tylko spojrzeć na tych, co czynią dobro. Nawet gdy są najbiedniejsi materialnie i najbardziej kopani przez życie, to i tak są szczęśliwszy niż ci bogaci i źli z całym swoim dodatkiem, a przy tym frustracją i z ciężkim bagażem na sumieniu. Dlatego też piszę tę książkę, by przekazać również to, czego i w jaki sposób życie mnie nauczyło. Moją receptą na szczęście jest czynić dobro. Być dobrym znaczy być szczęśliwym. Żyć szczęśliwym znaczy być dobrym. I nie przejmujmy się, że ideały są nieosiągalne. Ważne, że do nich dążymy. Powtórzę za Buddą Gotamą. Nie poszukuj drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą. Dlatego nieważne jest, gdy ktoś mi powie, że anarchia jest utopią. Nawet jeśli raj na ziemi nie istnieje, to i tak warto o niego walczyć. Jako autor tej książki mam ambicję, by stała się ona punkową rewolucją w literaturze. By pokazać, że każdy może pisać i powinien to robić, jeśli ma cokolwiek ciekawego do przekazania. Niech pisanie odżyje jako głos dobrej nowiny. Niech stanie się naszą bronią przeciwko złemu światu. Nie każdego stać na komputer czy kamerę, zaś długopis czy coś do pisania to chyba nie problem nawet w krajach trzeciego świata, choć tam niestety problemem mogą być wciąż umiejętności. Przez tę książkę chcę zachęcić wszystkich do wylewania swych myśli na papier i wydawania ich na każdy możliwy sposób. Nie zostawiajmy literatury tylko tym, którzy ukończyli po 10 fakultetów polonistyki i językoznawstwa, bo często, mam nadzieję, że nie zawsze, są oni tak już wpasowani w system, że pisanie o dobrych rzeczach już ich mało interesuje. Poza tym, ich życie często, mam nadzieję, że nie zawsze, stało się tak nudne, że cóż ciekawego mogą napisać. Nic dziwnego, iż prości, dobrzy ludzie przestają sięgać po książki. Przepraszam za tą moją, może nie do końca miłą nagonkę, ale musiałem jakoś usprawiedliwić swój prosty styl pisania. Tak naprawdę to ja bardzo szanuję studentów, szczególnie tych, którzy oparli się długiemu wpasowywaniu ich do systemu i mimo wszystko pozostali sobą. Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia są tak ważne w moim życiu, że staram się je utrwalać na każdy z możliwych mi sposobów. To właśnie dlatego często ściany moich skłotów zdobią zdjęcia, plakaty z różnych akcji i imprez. Dlatego też tak bardzo zafascynowało mnie filmowanie wszystkiego, co się dookoła dzieje. Dokumentowanie w ten sposób życia mego, mych przyjaciół, Amsterdamu, ruchu skłoterskiego itd. Zbieram wszelkie niezależne gazety, wydawnictwa, ulotki, plakaty i tym podobne. Mam cichą nadzieję, że może kiedyś na jakimś ze skłotów będę miał możliwość zorganizowania muzeum skłotingu. Dlatego też pisana jest ta książka, by przelać na papier te wszystkie przeżycia i jeszcze raz dać im odżyć, gdy po raz kolejny będzie ona czytana. Także, by uchwycić ten proces wiecznej przemiany w samym sobie. Bo musisz wiedzieć, mój czytelniku, że niektóre rzeczy w tej książce napisałbym raczej inaczej, niektórych bym w ogóle nie pisał, a niektórych to może nawet teraz się trochę wstydzę. Jednak publikuję je mimo wszystko, bo przecież człowiek całe życie się uczy i warto utrwalać jakoś ten proces. Chociażby dlatego, by coś z tych błędów wyciągnąć, a nie o nich zapominać. Wspomnienia są jedną z niewielu rzeczy, które kolekcjonuję. Są one bardzo ważne w moim życiu. Nie jest to może do końca dobre, ale taki już jeszcze jestem. Są dla mnie jedyną rzeczą w życiu, którą warto zbierać, której nikt nam nigdy nie zabierze, które zawsze będzie z nami. Gdy wszystko przeminie, zostaną wspomnienia, które będą stale nam przypominać, że się to życie przeżyło. I choć czasem ciężko było, czasem nawet okrutnie, to potem jest przynajmniej co powspominać. I nie zamieniłbym tych wspomnień na żadne wygody i skarby tego świata. Żyj ciekawie plus żyj dobrze równa się żyj szczęśliwie. Jedyna historia, w jaką wierzę, jest ta, którą przeżyłem. Piszę książkę, bo mnie to cieszy. Raduje mnie to, bo czuję, iż jest to jakiś sposób na zmienienie tego świata na lepsze. Czynienie dobra jest moim motorem, jest źródłem radości w moim życiu. Kocham moją córkę, moją kobietę i psa, bo czuję, że jest to dobre. Spełniam się, gdy daję im całego siebie i staram się, by moja miłość była jak najlepsza i jak najczystsza. Staram się dać im szczęście i dzięki temu otrzymuję szczęście. Te trzy kobiety są najważniejsze w moim życiu. Całą resztę staram się robić dla nich, a przez to także oczywiście dla ludzi, zwierząt, roślin i całego świata. Z miłości, z potrzeby czynienia dobra. Leczymy, filmujemy, pomagamy w skłotowaniach, by ludzie mieli gdzie mieszkać, chodzimy na demonstracje, akcje, sadzimy drzewa, staramy się żyć ekologicznie, robimy program w radiu, by o tym wszystkim opowiedzieć. Cieszy mnie to wszystko, bo czuję, iż jest to dobre, a że moje życie, chociaż czasem trudne, to i tak uważam, że jest dużo bardziej wartościowe niż tych, co uczestniczą w wyścigu szczurów po pieniądze. Czasem wyobrażam sobie niebo jako miejsce, gdzie będę miał czas na robienie tych wszystkich rzeczy, na których teraz nie mam czasu. Robię tyle rzeczy naraz, tak jak z tą książką, że ciężko przychodzi mi je skończyć. W głowie mam tyle fajnych projektów, pomysłów, że niestety czasem muszę być wybiórczy i zrezygnować z niektórych. Często nie mam czasu na doskonalenie mych dzieł, jak na przykład tej książki. Na szczęście nie jestem perfekcjonistą i jestem dumny z tego, co stworzyłem, takim jakim jest. Na poprawianie błędów tej książki znajdę czas, pisząc następną, którą z kolei poprawiał będę w następnej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mam czasu, bo to nie niebo, a tylko ziemia. Nie mam czasu, bo zawsze staram się mieć czas dla moich najbliższych, później dla ludzi, zwierząt, dla Matki Ziemi. Mógłbym rzec, że nie mam czasu dla siebie, ale to nieprawda, bo przecież gdy pomagam innym, zapracowuję na moje, nasze szczęście. Niczym w niebie czuję się w porównaniu do tych snobów, którzy żyją w iluzji, że jak zapłacą za nowy samochód, za piękny dom, miłość, wakacje na Kanarach, skok na bungee czy heroinę, to ich życie stanie się bardziej interesujące czy lepsze. To tylko iluzja, ułuda, bo tak naprawdę szczęścia kupić się nie da. Gdy próbujemy zastąpić je dobrami materialnymi, po chwili sztucznego zachwytu, ekstazy, nadchodzi pustka, którą znów ślepo staramy się wypełnić. Błędne koło uzależnienia toczy się dalej i po raz kolejny wypełniamy ją krótką ułudą. Poszukujemy coraz to mocniejszych wrażeń, pogłębiając się coraz bardziej w bagnie niespełnienia. W ten sposób, skupieni na zaspokajaniu swego ego, zamiast uzyskania szczęścia, pogłębiamy jedynie naszą frustrację. Ja, za darmo czyniąc dobro, otrzymuję tyle atrakcji i szczęścia, że nie muszę ich kupować. Taką drogę wybrałem i jestem na niej szczęśliwy. Dlatego też poprzez tę książkę staram się Wam pomóc w, jak mi się wydaje, dobrym wyborze dla nas wszystkich. Kolejnym powodem, dla którego piszę, jest promowanie kultury, w której po części się wychowałem. Jest ona tak różnorodna, że nie da się jej określić jednym słowem. Niektórzy nazywają ją punkową, niektórzy sceną niezależną, albo ruchem skłoterskim, czy anarchistycznym, albo też po prostu wolną społecznością. Jakkolwiek by to zwał, jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mnie w życiu spotkały i jestem bardzo szczęśliwy, że mimo odmienności i trudności wszedłem w to i do dziś w tym stoję, dobrze się z tym czując. Nie wszystko opiera się tu na pieniądzach czy własności. Są tu wartości większe niż chciwość, zazdrość i chęć posiadania, które to chcą zawładnąć światem, dlatego może coraz bliżej do zagłady. Te wartości to prawdziwa miłość, prawdziwa równość, prawdziwa wolność, które razem tworzą prawdziwą anarchię, które należy ludziom pokazywać, przekazywać, uczyć i walczyć o nie na wszelkie możliwe sposoby. Ta książka jest właśnie jednym z moich kroków do lepszego świata. Dla nas, dla naszych dzieci, dla wszystkich. Ruch skłoterski to społeczność, którym wybrałem swe życie, z którym się utożsamiam i z którego jestem dumny. Nie jestem Polakiem, jestem squattersem. Nie jest to raj, ale dla mnie jest to zdecydowanie krok w tym kierunku. Oczywiście jest w tym ruchu wiele typów spod ciemnej gwiazdy, którzy squaty wykorzystują do mieszkania za darmo, jako pogłębienie swojego lenistwa i imprezowania. Są nawet tacy, którzy na uczestnictwie w squattingu robią pieniądze, władzę czy ciężkie narkotyki. Nie o nich tutaj mówię, bo oni tylko ten ruch spowalniają i przynoszą mu najczęściej złe imię i wstyd. Chcę pisać, mówić tu o tych marzycielach, którzy to postanowili pokazać wszystkim, że potrafią budować własną anarchię, że w garstce podobnie myślących ludzi znaleźli rodzinę, która sobie bardziej ceni walkę o lepszy świat, robienie dobrych rzeczy, życie razem, niż udział w wyścigu gromadzenia. To właśnie o tych squattersach chcę pisać, którzy porzucili wygody normalnego życia, by dać innym przykład, iż można żyć inaczej i że to właśnie czynienie dobra czyni nas naprawdę szczęśliwymi. Ta książka ma również za cel szerzenie tego przykładu. Dopóki wciąż istnieje nadzieja na uratowanie świata, póki dobrzy ludzie jeszcze żyją, dopóki nie wszystko jest opanowane przez pieniądz, dopóki istnieją wolne społeczności, dopóty trzeba o to wszystko walczyć. Jeszcze świat nie zginął, póki my żyjemy. Może wreszcie ludzie się opamiętają i przejrzą na oczy. Mam nadzieję, iż ta książka im, wam w tym pomoże. Czy wiesz, że za każdym razem, gdy kupujesz coś, czego tak naprawdę wcale nie potrzebujesz, sprzedajesz samego siebie? To na zakończenie wstępu filozoficznego. I to była ta część druga cyklu Losu Buntownika. Teraz chciałbym przeczytać na temat Banku Światowego i jak Bank Światowy projektuje nędzę w krajach trzeciego świata, a także w Polsce i na całym świecie. To za chwilkę. Okej. Projekty Banku Światowego narażają najuboższych. Organizacje ekologiczne biorące udział w spotkaniu zorganizowanym przez Bank Światowy w Istambule poinformowały, że pożyczki banku w sektorze energetycznym sprawiają, że ceny za zmiany klimatu zapłacą społeczności najbardziej narażone na negatywne skutki ocieplenia. Po ponad 20 latach apelowania do Banku Światowego o wspieranie w krajach rozwijających się projektów związanych z generowaniem energii odnawialnej. Przeprowadzona przez organizacje pozarządowe analiza portfela pożyczkowego banku dla sektora energii na lata 2007 do 2009 pokazuje, że bank w tym czasie 3 razy częściej udzielał wsparcia finansowego dla projektów szkodliwych dla środowiska i przyczyniających się do zmian klimatu niż dla tzw. zielonych inwestycji. Statystyki widniejące na oficjalnej stronie banku wskazują, że w okresie od 2007 do 2009 roku na projekty związane z wydobyciem paliw kopalnych Bank Światowy użyczył pożyczek na łączną sumę 2 miliardów 197 milionów dolarów, w tym 469 milionów na projekty dotyczące wydobycia węgla w porównaniu do 783 milionów dolarów przeznaczonych na odnawialne źródła energii. Według Greg'a Etikena, koordynatora Bankwatch do spraw mediów, wciąż jesteśmy świadkami, jak wspierane przez Bank Światowy projekty wydobywcze przysłaniają korzyści wynikające z inwestycji w odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną. W trakcie spotkania w Istambule prezydent banku Robert Zulik twierdził, że obecny kraje rozwijające się są traktowane jako równoprawni partnerzy w ramach programów pożyczkowych. banku, jednak 24 godziny później podkreślał, że rozwiązania energetyczne krajów rozwijających się muszą uwzględniać wydobycie węgla. Dlaczego Bank Światowy oferuje swoim partnerom jedną z najbardziej niszczących klimat technologię, zamiast o wiele bardziej korzystne, inteligentne rozwiązania opierające się na odnawialnych źródłach energii? Organizacje pozarządowe, w tym CEE, Bank Watch Network, Greenpeace oraz wzywają bank do dostosowania energetycznej polityki banku do żądań Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich oraz grupy LDC, do której należą najmniej rozwinięte państwa, które apelują o niedopuszczenie do katastroficznej w skutkach sytuacji, gdy temperatura podniosłaby się o 2 stopnie Celsjusza. Ponadto organizacje wzywają bank do zaprzestania udzielania finansowego wsparcia dla jakichkolwiek nowych projektów wydobywczych, a w zamian inwestowania w zrównoważone i ekonomiczne rozwiązania, które pozwoliłyby na efektywną walkę ze zmianami klimatu oraz przyczyniałyby się do osiągnięcia przez państwa rozwijające się ich celów redukcji emisji. Dotychczasowe praktyki Banku Światowego wskazują na nadal silny trend w inwestowaniu w paliwa kopalne. W obliczu klimatycznego kryzysu oraz nadchodzącego szczytu klimatycznego w Kopenhadze Bank Światowy powinien zaprzestać finansowania projektów szkodliwych dla środowiska i wspierać apel rozwijającego się świata do przywódców krajów uprzemysłowionych o podpisanie wiążącego, sprawiedliwego i bezpiecznego porozumienia klimatycznego. Obecnie przykładami szkodliwych dla ludzi i środowiska projektów wspieranych przez Bank Światowy są Tama Gudoni w Gruzji, która nie tylko nie jest w stanie zapewnić lepszego dostępu ubogim do elektryczności, ale dodatkowo stanowi zagrożenie dla terenów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tama Grand Inga w Demokratycznej Republice Konga, która zamiast dostarczać energię Afryce, ma na celu transport większości generowanej energii do południowej Europy. Okej. Okay. W 2006 roku Bank Światowy udzielił gwarancji na Europejski Bank Inwestycyjny pożyczki na kontrowersyjny projekt zachodnioafrykańskiego gazociągu, który miał znacznie ograniczyć w Delcie Nigru problem spalania gazu. Niestety projekt nie przyniósł zamierzonych rezultatów, a jedynie jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń oraz konfliktów. Chodzi o Nigeria i gazociąg Shella i Exxona. Na zakończenie jeszcze parę faktów na temat Banku Światowego ze strony czarnego sztandaru czyszy.bzz.net czsz.bzz.net. Bank Światowy, World Bank, organizacja utworzona w 1944 roku w celu udzielania pomocy biedniejszym krajom międzynarodowym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, International Monetary Fund, IMF, międzynarodowa organizacja, której celami są zachęcanie do wzrostu handlu i wzmacnianie narodowych systemów monetarnych, takich jak na przykład pomoc biednym krajom przez spłacanie ich długów. Jest częścią ONZ, a swoją siedzibę ma w Waszyngtonie. Według słownika. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW i Bank Światowy, BS, znajdują się na terenie USA. Założyły je bogatsze państwa świata. Cierpienia ludzi w pierwszym świecie są spowodowane polityką MFW i Banku Światowego nie mniej niż w innych częściach globu. Wzrost liczby bezrobotnych w całym świecie, ubywanie gospodarstw rolnych, upadek rejonów miejskich, likwidacja programów socjalnych i oświatowych. Dekapitalizacja lokalnego przemysłu, stwarzanie sztucznego głodu, tłumienie sił pracowniczych i innych społecznych ruchów powstały jako skutek polityki MFW i Banku Światowego. Cały świat jest tyranizowany przez jeden globalny system eksploatacji urzeczywistniany przez MFW i Bank Światowy i podtrzymywany przez presję militarną USA i ONZ oraz faktycznie wszystkich istniejących rządów. Instytucje, które przyniosły ogromne szkody ludziom, kulturze, środowisku naturalnemu w całym świecie. Prawie każdy kraj we współczesnym świecie, abstrahując od tego, jaka była panująca ideologia, kapitalistyczna czy socjalistyczna, był rujnowany na skutek programów ulepszania kryzysu zadłużenia i schematów rozwojowych zgodnych z rekomendacją MFW i Banku Światowego. Na całym świecie ludzie zaczęli wyrażać swą nienawiść do tej biurokracji i jej polityki. Demonstracje i inne wystąpienia przeciwko MFW i Bankowi Światowemu miały miejsce i mają do dzisiaj w dziesiątkach państw, włączając w to Rosję, Meksyk, bunt chłopów Chiapas, Malanezję, zachodni brzeg Jordanu, Lagos czy Niemcy. Prawie każdy rząd współpracuje lub podaje się dyktatowi MFW i Banku Światowego, które narzucają ograniczenia i represje. Coraz większe zadłużenie krajów trzeciego świata należy się MFW i Banku Światowego. Po wybuchu kryzysu zadłużenia Bank Światowy i MFW wkroczyły, by rozwiązać kryzys przez strukturalne dostosowanie zadłużonych krajów. Ponad 70 krajów stale wprowadza w życie programy strukturalnego dostosowania, PSD. Te programy są projektowane, by uczynić z państw trzeciego świata kraje, gdzie można więcej zarobić, a mniej wydać. Dlatego też one nie są w stanie spłacać swojego długu. Polityka ta powoduje coraz większe ubóstwo biedoty, zwłaszcza kobiet, oraz niszczenie środowiska. PSD nie przyniosły obiecanej poprawy ekonomicznej, ale zamiast tego przyniosły ekonomiczny chaos, nędzę społeczną, dewastację środowiska, zubażanie coraz większej liczby ludzi i społeczny nieład. Uwolnijmy naszą planetę od tych profanów, którzy nas ograbiają i eksploatują. Kilka faktów. Co roku około 500 tysięcy dzieci umiera w rezultacie kryzysu zadłużenia. Afryka wydaje więcej pieniędzy na spłatę swojego zadłużenia niż na opiekę zdrowotną i oświatę razem wzięte. Ogromne połacie lasów tropikalnych zniszczono przez projekty finansowane przez Bank Światowy. 2 miliony ludzi na całym świecie jest teraz siłą eksmitowanych dzięki aktualnym projektom Banku Światowego. Pogarszające się warunki handlu kosztują południe, biedniejszą część świata, 100 miliardów dolarów rocznie. To jest 2 razy więcej niż cała pomoc dostarczana biednym krajom. Chłopi w krajach trzeciego świata pracują tak samo ciężko jak 10 lat temu, a zarabiają 1/3 mniej. W 1985 roku 43% całej pomocy dostarczanej do krajów trzeciego świata była w formie sprzętu wojskowego. Dwuchaty z płyty Bank Światowy. Okej, to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Zapraszamy do słuchania w następnym tygodniu. Polonia Aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30. Czasami dłużej. Okej, a zobaczmy. Okej. Dziękujemy za uwagę. Było miło dla Was czytać, mówić i tak dalej, puszczać muzykę. My loom is a saying all day, poverty, poverty knock. Gaffer's too skinny to pay, poverty, poverty knock. Keeping one eye on the clock, I know I can guttle when I hear my shuttle go, poverty, poverty knock. Ostatecznym upadkiem. Oh.